أنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم جاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مونگا د سورې بقره د سلورمې حصے په دویم باب کې روان یو. اوله حصہ هغه اثبات د توحید وا چې ان میا ته پوری وا. دویمه حصہ 176 نمبر آیات ته پوری وا، هغه کې اثبات د رسالت وو. دریمه حصہ د 253 نمبر آیات ته پوری وا، هغه کې جهاد فی سبیل اللہ تعالی. سلورم ایسا کی انفاق فی سبیل اللہ تعالی. فدی سلورم ایسا کی سلور بابو ندی. اول باب تا 260 نمبر آیات فوری دے. فدی کی سلور غٹ خبری ذکر شوی وی. اول نمبر ترغیب الی الانفاق، اول نمبر آیات کی یا ایها الذین آمنوا انفقوا. دویم نمبر مسئلہ دا توحید سره د لسو دلائل ناچی آیت الکرسی کی آغا ذکر شیو. دریم نمبر ذکر د دو فریقو چی دا یوی تعلق دا شیطان سره دے او دا دویمی تعلق دا رحمان سره دے. او سلورم نمبر خبره چې هغه درې غټ مثالونه وو. یو مثال د اولیاء او شیطان چې نمرود دی، او دو مثالونه د اولیاء الرحمن. یو مثال د ابراهیم علیه السلام، او دویم مثال د عزیر علیه السلام. دا سلور غټ خبری په اول نمبر باب کې ذکر شوی. بیا دویم باب پاغی کی اللہ رب العزت پنځه شرائط ذکر کول. یو امر و دا انفاق دا پارا، مثل الذین ينفقون اموالهم، 260 نمبر آیت. او دو سلبی شرطون او چی آغا ناروا او. یو دا چی مال خرچ کے نزباتل مکوا، او بل دا چی مال خرچ کے نو چاہتا پی تکلیف مورکوا. او دو شرطونا آغا ثبوتی ہو چی آغا 264 نمبر آیات کی وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یو دا چی سڑے مال خرچ کئی خدا اللہ رضا پی لٹائی. او بل پنځم نمبر شرطو چی وَتَثْبِیتَ مِنَ أَنفُسِهِمْ، چی ثواب حاصل ای دا خپل ځان دا پارا، خپل ځان پا دین باندې مضبوط ای. تا پنځه شرائط ختم شو. تا غین روز تا اللہ رب العزت و مسئلے او مثالون بیا پاگے باندی ذکر شو. چی مثالون ذکر شو نو بیا و مسئلے اللہ رب العزت ذکر کولے. اول نمبر مسئلہ داوا چی الشیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، چی فرق پا ما بین دا وساویس شیطانی او پا ما بین دا الہام رحمانی، دا دی فرق کول. اول نمبر مسئلہ داوا چی شیطان بتائی رئی دا غربت او دا فقرنا، اللہ بتاتا دا فراخی وعدہ کا استاثرا. بیا دویم نمبر مسئلہ وا جیوت الحکمت من یشا، اللہ فوئے دا دین آغا چالا ورکی چاہتا چی خوغشی. نو فرق پا ما بین دا وساویس و شیطانی و دا الہام رحمانی، هغه به ته په پویا د دین باندې حاضرې چې د دین پویا تا ته ورسېدا نو ته به دا فرق معلوم کې چې دا وسوسې د شیطان دی او دا حکم د رحمان دی. نو چې دا کله تا علم حاصل کو قرآن او حدیث او علم دی حاصل کو العالم العامل جوړ شوی نو بیا غستا پزړه کی دا خبر راغله چې زه عالم شوم زبا خرچه کوم زبا خیرات کوم زبا صدقه کوم یا اسی دی پزړه کی څه نظر وکړو یا غیر معین نظر دی نو کړه پزړه کی دی اراده وکړه د مال د خرچ کولو نو هغه به خرچ کا اراده دی وکړه عقد دی وکړو بزنه کې د الله سره نو هغه بیا وکړه ولیو نظوره هم نظر دی منلې دی نو هغه فرکا نو بیا د دې ځای نه اوس الله رب العزت ذکر کوي څلورم نمبر مسله درېم اوشوا چې عقد دی بزنه کې کړی او د الله سره د مال د لګولو نو فرکا څلورم نمبر مسله چې کله تا بزنه کې اراده د مال د لګولو کړی وا اغا نفلی صدقه وا فرضی نو زکات نو نو چې نفلی وا نو الله رب العزت د دې زینا غسل او رمه مساله ذکر کړي چې ګورا ک نفلی وا نو کته پخکارا باندې چاله ورکی نو دا هم ډیره ښه ده چې بل سړی ته عبرت واخلی او هغه د شانتی صدقات شروع کړي او چه پزلی که دریا نرازی نو حالا او چه کلا تا فا فتا باندی صدقه ورکلا نو اغاستا دفار دیر بهترین دا دیر غور دستا دفار پاقی که دیر خیر ده نو دا سلورم مسلا نو اللہ رب العزت دلتا فرمائی چه انتبدو صدقات فنعم ماهی کچری دا زه دې کنه کچری تاسو کار کوي صدقو لرا کار ور کوي صدقات لرا فنعم ما هی مدا هم ډیر خدا وان تخفوها کچری تاسو پټ کوي پټ ور کوي دلیلرا تاسو پټ کوي دې صدقې لرا وتو تو هل فقرا او ور کوي دلیلرا غریبانو لا فهو خير لكم مدا بستاسو دفار ډیر وري چه پتا صدقه دی وکلا نو دا بیا دیر اغوار دا نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم پرمائی ورجلون تصدق بی صدقت فا اخفاها یو زنی بی چاگه صدقه وکلا و دا زی صدقه وکلا چاگه بلکل پتا وکلا وی حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه وای چې اخیل اس باندې تا صدقه ورکلا غسل اس ته پته ومن لایي دا کنایه ده د ډیر پټوالینا لاس خو دوان استال ازونه دي قواخه پته لایي خدا مطلب دې دې داسې صدقه ورکا چې ته په دې خیل اس تور کې او دې غسل اس ته پته ومن لایي مثال د فصل دې فصل وکرا هغه دانه دې جکلا په پزمکه کې ورواجه ولا چاغه سو پوری ورسته شوی نه نو هغه ناراضه غو زرغونی یاغه به ورسته شي هغه به بالکل او پړ سیږي نو تیغه به تیر او چت شي نو دا شان دي تاسو دا قوا وکړه هغه پرېږد چې ورسته شي اخر با یو زی به وګوري یا تا به د مصیبت او د غم نه بچ کی نو صدقه دا سی ورکوا چې ریا به کیرانه شي نو فرمایي فهو خير لكم دا بستاسو دفار دیر غوری دا بستا دفار دیر غوری دیر خیر بستا دفار پدی کی ویکفر عنكم سیئاتكم او لرب کیستانا اغا مصیبتون استا حدیث کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی ویصدقت تدفی غضب الرب وای صدقه چې کم دا دا در رب غصه سړی در رب غصه ختمی هغه ځینې قمقلان څه وایي پاڅېدلې یو علم ورسره نه وي هلکه یو خبره باندې مطمئن نه نو خبره په منبر مه کوه هغه بیان کې مه کوه وایي حدیث کې راځي صدقه رد البلا وایي صدقه د بلاګانو رد کوي دا حدیث نه ده، دا چې حویره ده، دا حدیث نه ده. چې کوم حدیث نه نو هغه ته به حدیث نه وایي. نو حدیث کې دا راغلی دی چې صدقه تو تطبی و غضب الرب، وای صدقه چې کوم ده دا د رب غصه ختمی، د رب غصه سړی. صدقه ورکوا، تا ته به مصائب راځي، تا ته به مشکلات راځي، الله رب العزت به ستا مشکلات په هغې سره دفع کوي. بیا فرمائی والله بما تعملون خبیر، اللہ تعالی سجتا سکوئی پا غیبان دی خبردار دے، اللہ دار سر خبردار دے. صدقہ وکا یو اللہ تے وسپارا، اللہ بتالا دا غیر جا درقی خلق تمو آیا مخ کی. بیا دا دی زینا وس اللہ رب العزت اغا پنزم مسئلہ ذکر کئی، سلور مسئلے مخ کی ذکر کرے شوی، پنزم مسئلہ دلتا ذکر کرے کہ حکمت زدکا لیس علیکا ہدا ہم، حکمت زدکا خلقو تا او بیان دا حکمت کوا، حکمت زدکا بخبر پوری دا دین حاصل کا او بیا نورو تا ورخایا. نستا کار بیان دے او دا عظمت دا رحمان دے، چی بیان دی کاو نو دا اللہ تعالی عظمت دے پدی کہ اللہ بتالا پدی باندی اجر در کئی. بیان کوا ہر یو مجلس تلاڑ شی داریخ پل خبر اشرو کوا، آسینا عباسیاتو کی ورنوزی چکلا غیب عباسیاتو کی ورنواتو غیبتونو چغلینو کی نو انکو میزم مثلو هم تاسون بیدا غیب شانتی ای، نو پل خبر اشرو کوا، دا دین خبر اشرو کوا، اللہ بتالا پا غیباندی اجر در کئی. نو چکلا سلور مسالے مخ کی وشوی، اول نمبر چی فرق پا مابین دا وساویس و شیطانی او دا الہام رحمانی، دا بتاتا دا فرق معلومی گی پا فوق دا دین سرا. چی کل دی پزلکی سا ارادہ رالا دین دی حاصل کو، پزلکی دی دا خرچی ارادہ وکڑا، دا مال دا لگولو نو خرچی کا، نو چی اغا صدقہ بیا نفلیوا نو کار دی ورکولا نو خدا، او چی پا پتا دی ورکلانو اللہ تعالی دیر جر در کئی پا غیباندی غستا دا پار دیر غوردا. نو چی کل دی دا کار وکو نو بیا بیان رسوا، علم جوش فی نو بیا بلتا بیان کوا، پا خپل ازدکا بیا بلتا ورخایا بلتا رسول کوا. نو فرمائی لیس علیکا ہدا ہم، نشت دے پتا باندی رسول دی دا دی حق تا، نشت دے پتا باندی رسول دا دیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ رب العزت فرمائی تزان مخفق و ازان ونی لعلک باخی النفس کا اللہ یکونو مومنین، و تقبل زان حلاکت تا ونی غرزے، تا دعوت کار کوا، تبلیغ کوا، وما علینا الا البلاغ، و لیز علیکا ہدا ہم، نشت دے پتا باندی، نشت دے استا پزیما باندی دریو سمول، پتا باندی ہدایت تا راوستن نشت دے. لکا مخ کی آیت الکرسی اغدویم آیات کی منگا ویلو لا اکراہ پی دین، پا دین کی زور نشت دے، سوک نرازی لاری تا نرازی خفل دعوت ورطور کوا، چی نرازی بتا بندی سمول نشت دے. نو موتا تموی زان موج نازان مخبکو، فکر منشا درد منشا پزلکی چی دا سڑے با حق تا سنگ راشی. نو اللہ رب العزت کا داغا با نصیب کی ہدایت لکلو، اللہ به ہدایت تو ورسای ایمان بورتا نصیب کی، کد آغا پا نصیب کی نئی لکلے آغا زری بدبخت دے، نو اللہ رب العزت آغا دا زد دا وجینا آغا وزل تک تور شی او آغا من دی موہر ولگی. نو بیا تا زن مخب کوا، لیس علیکا ہدا ہم، نشت دے پتا باندی رسول دیوتا، ولیکن اللہ رسول دیو حق تا، ولكن الله يهدي من يشاء، لكن الله تعالى توفيق وركي چا دج خوغشي، چا دج خوغشي الله هدايت تراولي. غرا غتر دي ابو طالب سمرا نبي عليه السلام باندې خفکی دو، نبي عليه السلام ورتوي ایمان راولا تبا کامیاب شي، خوغا نمنلا. نبي عليه السلام ډیر خفر روان دي او اللہ رب العزت آیاتونا راولے گا، چینکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یهدی من یشاء، وی تج خوخے جچا تا ہدایت ورگی خو اللہ ور تا ہدایت نکے، ہدایت ترا وستل اللہ وی زما کار دے، تا دعوت کار کوا او نور توفیق بولا زور قوما، چی مارا وستو زبی راولما، چی نیراولما، چی ازلی بدبخت دے، اگر تا ہدایت ننصیب کی گی. وما تنفقوا من خير اغج تاسو خرج کوئی دس مالنا فلینفسکم مفیده استاسو اختل زانون لدا اللہ وی مالک مراکی اختل زان لپیدا کے نزان لے والا گوا ما تا جیسا پیدا نرسی وما تنفقونا او نخرج کئی الا بتغاء وجه اللہ مگر دلت ولو برزاد اللہ وما تنفقوا عاد تاسو خرج کوئی من خیر بس مالنا یوفا الیکم اللہ بتاسو لفو افراجر در کی وانتم لا تظلمون او تاسو دا اجر نبا کمین کی تظلمون ظلم پمانا دا کموالی هم رازی نو اللہ رب العزت بستا مال نکمئی که ورد که اللہ با بگی خیر و برکت واچئی اغا بطال زیاد کی پا دینیت بے نور که که دی ورکو مالا با اللہ ڈبل راکینا نا دا اللہ در ازاد پار ورکوا مخ کی با اللہ تا و پا دینیت بے تنور که که دی وز ورکما چا اللہ مالا ڈبل راکینا نا پا دینیت اللہ در ازاد پار ورکوا بیا مخ کی للفقراء الذين احصروا في سبيل الله دفارا دغریبانو چاغ کسان دی چاغ بنکلے شوی دی پلارد اللہ کی بن شوی دی اغش پگم مسئلہ ذکر کئی چاغا مسارف اغا مصرف او پی جنا چی چا باندی صدقه کول پکار دی نو اغا او پی جنا اسی نا چی صدقه دی زایا لارا نشی نو اغی باره که اللہ رب العزت دا نفی ذکر کردی دی چی گورا دا شپک نهی بیئی دا مال دا ورکولو شپک زایو نا ذکر کئی شپک نفی ذکر کئی چی اغا شپک نفی او پی جنا از وینا دی سول تا پواز خلا باندی سوال که ټول مال اغلا ورکی او آغا کروڑپتی ارپتی آغا تجارتی سوال گره جو شوی تا مال اغلا ورکی او آغا زینی چی آغا در روطه درک نلگی او تا پا آغا باندی یا سب همول جاہل اغنیا نافوی خلا پا آغا باندی دا مالداری گمان کئی او غریب ناری وردش پیتی ری نو اللہ فرمائی للفقراء اللذین او سرو فی سبیل اللہ مساری پو پی جنا دفارا د غریبانو چې هغه کسان دي او سیرو فی سبیل الله علماء کرام ذکر کوي چې د دینه مراد هغه اصحاب صفه والا دي اوله طالبان لګو یا اصحاب صفه والا لګو بیا وروسته زیات شو یا دا چې د سونه والا تر 400 کسانو پورې وو مدارک دا ذکر کوي یا د دینه مراد هر طالب د دین دی چې هغه علم حاصلای هغه ته مراد جواهر القرآن والا ذکر کوي نو فرمای للفقراء الذين دفارا د غریبانو آکسانو احصروا فی سبیل الله جغبن شوی دی فلا رد الله کی سمت ابدانا چه اغا گوڑده یا شلده احصیرو یا نده بله احصیرو اغا بند که شوی دی قرآن علم مجبوره کری دی دا حدیث و علم مجبوره کری دی اغی تناسی دانا چه اغا مزدوری نشی کوله اغا خط اکنده لاس پی هر سخه برابر دی خود علم مجبوره کری دی علم تناسی دی اغی دا وجه نبند شوی دی دویم نمبر لا استطیع و نظر بند فی الارض چی اغا طاقت نلری د سفر کولو پا زمکا کی گورا جهاد لخلق روان دی اغا سر پیسی نشتی چی زان لطور والی او زان لأس والی اغا سفر نشی کولی درین نمبر یا سبو هم الجاہل اغنیا گمان بکی پدبان دی نا خبر آدمال داری دانا چی اغا بل جاہل تی مراد دینا نا اغا ناپوی اچا تا پتا نلگی گورا طالب دا مدرسی جو گوری نو تک سپین کپڑی بی اغوستی او خیسته ماشاءالله ویخته بی غرکلی شرشم و بطیلو باندی خیسته با گرزی تا بیدی دا سم چودری دی او مالدار سره دی اغا غریب با ناری ورزش پیتی ره اغا سر او پا جب کسا نلگی اغا جب با کنگال پروتی اغا که بایی سم نی اغلا حوی شیخ وی جب بی دا پاکستان خزانه ایس پا پکی نی کنگال خان بایی و ماشاءالله اغا صابونه چرت اغسته کپڑه و سپا کپلو کی گرزی او پا جب کی ورسره تش کاغازونه ورسره ای تبویچ اغا سم مال داره ده یا سب هم الجاهل و اغنیه وای ګومان کوي په دمان دي نه خبره خلک د مالدارۍ دي دا مالدار سړی دی من التعفف ته به ګوري هغه به ته سکې ګوره هغه به په لارې به روان وي نو هغه به روټۍ نه وي خوړلې ته پسې سار وکړه چې دا سړی روټۍ ونه هغه سه پیسې نه وي یا دغه شانتې هغه به پیاده روانې ګاړې کې به نه ځي د کرایي د وجې نه نو ته به هغه پېژنې یاسې نه چې نا خبرو کې ځان واچوې ته به دا مالداره دی او غریب نار او نهاري تېری من التعفف د وجې د سوال د نه کولو نه څلورم نمبر نښه دا ده چې هغه به سوال نه کوي هغه له شرم ورځي چې تا نه څه وغواړي او سوال کول څه اظهار کولی شي چې تا ته اظهار وکړي مثال په طور چې ورته تا ته وایي چې یاره فلانی کتاب اخلمه خو پیسې راسره نشته چې کله زما څه پیسې رالی نو زه به هغه کتاب اخلمه نو ته پوه شه چې پیسې ورسره نشته او ما ته اظهار وکړو نو که وس دې کېږي نو ورکوله بهترینه صدقه دغه ده تعرفهم بسیماهم پنځم نمبر چې ته به پیژنې په نښو د دې سره پنهو د تندو ترا ګورا کپلو ته به نه ګورې کپلې به خو پاکې سپینې صفا سوتره به ګرځي خو تندې به سکې چې هغه به پریشانه وي خفه به وي هغه شونډې به وچې وچې ته به د هغې علاماتو نه هغه معلومې لا یسألون الناس الحافا شپږم نمبر سوال نه کوي په وازه خوله باندې الحاف یا دا د لحاف نه دی تا سوال نه کوي پتاوی دلو سرا ګوره له حد سړی نه تاویږي لو پټشوا یا ساده شو سړی د ځان نه تاوي نو دا شانتي وای دا به هم دي نه کوي چې تاویږي را تاوي کړه به داسې یو کړه به نه نه سوال نه کوي پتاوی دلو سرا یا دا چې سوال نه کوي په وازه خوله باندې لکه سو چې چا ته خوله باندې راغی سم وای غلې نه سي غوړي سو په دې مال یو روپۍ را کنه خوله وازه شي نو وازه خلو په وازه خلو باندې سوال نه کوي چار چاته خلو وازه دی ولي چې مال را کا مال را کا لا يسالون الناس الحافا سوال نه کوي د خلکونا به ضرورت یا د بهتري نه مان ده و ما تنفقوا من خير الناس جتا سو خلک کوي د سمال نه بين الله به عليم بشک الله فغ باندې پوي ده الله رب العزت فغ باندې پوي ده بیا مخ کی آش پاگم و من انبر مسئلہ ترغیب انفاق تا چا عمومیت دا اوقات سرا فا عمومیت دا حالات سرا حدیث کی راضی چی نبی علیہ السلام چی کلا غزوی تبوک تتلو غزوی تبوک تتلو نبی علیہ السلام چر تر چندی چاہتا نووی دی پا دغا یو مقام کی ہوئی لو چی چندہ راوڑی آواز وکړو چې خلکو چاندر راوړی او ضرورت دی پیسو ته ضرورت دی نو عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه سي چل وکړو چې جاء عثمان رضی الله تعالی عنہ ليقدم 950 بعيرا وينه نم سوا او خان هغه راوستو نبی عليه السلام مخې ته پیش کړو سارا د ساز او سامان چې په اوخ باندې کومه کدي ز پرتی هغه ور سره هم راوړي او نور اسی چلو کو او کملو ها 50 فرسا او 50 سونه راوړو 1000 ته ورسول دې صدقه ته وزګورا او يقدم كذلک من المال 1000 درهم او د خپل مال له 1000 دراهم نبی علیہ السلام ته پیش کړ 1000 دراهم ومن الذهب 700 اوقيه او 700 اوقيه سپین زره پیش کړو 700 اوقيه په وخت کې دا وخت یو اوقيه 200 ګرام سونه غالبا داسې جوړېدا دومره مال هغه نبی عليه السلام ته پیش کړو نبی عليه السلام مخی تکی خودو ویزعو تلک الاموال بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام مخی تے دا مال پیش کو نحنیم سو او خان دی سرد ساز و سامان او 500 سونه دی او دا غشان تی 500 سونه او زر دراهمو او 700 اوقیه سر زر دم رغت قربانی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وکړه چې کله دا قربانی وکړه نبی علیہ السلام ویل ما ذر عثمان بعد اليوم بعد ما عملا وی عثمان رضی الله تعالی عنہ تبا نن نباد اشتا شی زرر نشی ورکا ولی آج سا عمل که اللہ بولا زرر نورکی اللہ رب العزت پا مخشی دا دا عمل قبولیت تا ورسی درکا باز بدر والا تا وی اعملو ما شیعتم تاسو چی سا عمل کوئی چی سا عمل تاسو کوئی نو اللہ رب العزت آقا استاسو خوخی سا عمل کوئی استاسو خوخ دا کوئی تاسو لپاقی باندی سزا نمیلاویگی نو دا شانتی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ببارکی نبی علیہ الصلات و سلام برمائی چی ما ذر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تبا اللہ رب العزت بعد اليوم عمل سا عمل چی اوگی نو آقا با اللہ رب العزت باغت زرر نرسی پاقی باندی دوم را قربانی والاو او لاسون او چت که نبی علیہ السلام چی حتی زهارا بیاض و ابتیهی چی دا غت خرگون و غسبین والد نبی علیہ السلام کارشو لاسون او پرد کرو او دعای والاو تا دوم را غت قربانی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ورکڑی واقع او سو علماء کرام ذکر کئی چی دا یاد بلکل دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ببارک کم نازل شویده نفرمای الذين ينفقون اموالهم كسان چې خرج کوي پر مالونه باللیل والنهار د ورځې او د شپې سر او علانیت فخکارا په پټ او فخکارا باندې فلهم اجرهم د دې دپاره به اجر عند ربهم د طرفه د رب د دېونه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نه به دېو په یره باندې او نه به دېو غمجني په دېو باندې به هېڅ یره نه وي او نه به دېو غمجني بس دا او مسائل ختم شو د دینه مخکې درېم باب شو کیږي هغه به ان شاء الله صدقات فن عمهی کچری تاسو ښکار ور کوي صدقو لرا نو دا هم ډیر قدا و ان تخفوها کچری تاسو پټ ور کوي تاسو پټ کوي دې صدقې لرا و تو تو الفقرا ور کوي دې لرا غربا ولا فهو خير لكم دا بستا سودا پار ډیر غړی او کفر عنکم من سیئاتکم ولری بکی استا سنا مصیبتون استا سو والله بما تعملون خبير الله سجد تاسو کوي په باندې خبردار دی لیس علیک هداهم نشته دی پتا باندې رسول دی حق تا یا نشته دی پتا باندې هدایت تارا وستل ولیکن الله یهدی من یشا لیکن الله تعالی هدایت کیا چاته چې خوښي و ما تنفقوا من خیر نعد تاسو خرج کید سمالنا فلأنفسكم پیدا تاسو خپل ځانونو لدا و ما تنفقون خر و ما تنفقون او نخرج کوي تاسو الا ابتغاء وجه الله مگر چې لټوي پاغه باندې رضا د الله و ما تنفقوا من خير نعد تاسو خرج کوي د سمال نه یوفي لیکم نفرفر تاسو تداوی بدل میراویږي و انتم لا تظلمون او تاسو اجر کی بکم ناراضی للفقراء الذين دفرد غریبانا و کسانو احصروا في سبيل الله جبن غشوی دی فلا رد الله کی لا يستطيعون ضربا في الارض طاقت نلری د سفر کولو بزمک کی يحسبهم الجاهل اغنياء گمان بکی نافو یا پد باندی د مالدار من التعفف د وجد سوال نکولنا تعرفهم بسيماهم نتبع في جني ديو لرا پنخد ديو سرا لا يسألون الناس الحافا سوالنا كي ديو بزرورة دخلقنا وما تنفقوا من خير نعج داسوس خرج كويدا سمالنا فإن الله به عليم الله فاغبان دي فويده الذين ينفقون كسان چه خرج كي اموالهم فالمالنا بالليل والنهار دشبيو دورجي سر و علانیتا ففت و بخکارا باندی فلهم اجرهم دا دیو دا پارا اجر دے عند ربهم دا طرف دا رب دا دینا ولا خوف علیهم نبیر پا دیو باندی ولا هم یحزنون نبا دیو غم جنی بیا این توب دو صدقاتی کچرخ کارکی تازو صدقو لرافن اماهی ندا هم دیر خدا و این تخبوها کچری تاسو پتکی و تو تو حلفو قراور کئی دیل را فقریبانو تا و هو خیر لکم ندا بستاسو دفر دیر غرئی و یو کفرانو کمو لری بکیستاسو نامن سیئاتی کم مصیبتون استاسو والله بما تعملون خبیر اللہ سجی تاسو کوئی پاغی باندی خبردار دیں لیس علیک هداهم نشته دے پتا باندې راوستل د دیو ولکن الله یهدی من یشا لیکن الله توفیق ورکی چاته چې خوښ شي وما تنفقوا من الخير نسجتا سو خرج کید سمالنا فریال پوسیکون پیدا تاسو لردا وما تنفقون او نخرج کوی تاسو الا ابتغاء وجه الله مگر لټوی پاغي باندې رضا د الله وما تنفقوا سجتا سو خرج کوی د سمال لا یوب الیکم نو دربکی پر پر تاسو تا وانتم لا تظلمون تاسو په اجر کې به کم نه کیږي للفقراء الذين دفر غريبانا وكسانوا سروا في سبيل الله چبن قشوی دی دلار د الله نا لا بند قشوی دی پلار د الله کی لا یستطيعون ضربا في الارض طاقت نلری د سفر کول پزمک کی چې jihad دلار شي یا سبهم الجاهل اغنیا غمان بکی پا دبان دینا خبر آدم آل داری من التعفو فی رسوال دنک ولنا تعریفهم بسی ما هم نتبع فی جن پنخود دیو سرا لا يسلون الناس الحا پاسوال نکی دخلقون پواز خلبان دی وما تنفقو من خیر نغسج تاسور گوی دسمان لالا پا غیبان دی پوئے دی آقا سان چی خرقی مالو نقبل باللیل والنہار دور جیو دشپی د شپې او د ورځې سر او علانیت په پټه باندې او په کار باندې فلهم نو د دیو د فار اجرهم اجر د دیو ده عین د ربهم د طرف درب د دینا ولا خوف علیهم نبی رب دیو باندې ولا هم یحزنون نبی غم جنې